Ta melodia grana na duduku posłużyła na przełomie lat 70. i 80. zespołowi Aftab Karan Jangal do nagrania rewolucyjnej pieśni Sarumat Zemestun, za której słuchanie do dziś w Iranie można wpędzić się w niemałe problemy. To Amir Darabi i jego zespół dziś, jutro wieczorem w Centrum Kulturalnym Niawaran wystąpi. Amir Darabi, jak wspomniałem, obecnie ma może z 19 lat. Ten album, którego fragmentu słuchaliśmy przed chwilą, nagrał w roku ubiegłym. Za swój wzór do naśladowania, za swojego mistrza, którego słucha i wielbi, podaje muzyka, który w jego wieku już był wielkim artystą. Wtedy był wielką nadzieją. Dziś jest tą nadzieją absolutnie spełnioną. Jest raptem 10 lat od Amira Darabiego starszy. To Tigran Hamasyan z Armenii. Thank you. z Armenii. Już zdążyliśmy wrócić do Iranu. Wcześniej Tigran Hamasyan, dość oszczędnie jeszcze zaaranżowane nagrania. A teraz już bardzo oszczędna i bardzo między innymi dzięki temu ulubiona przeze mnie płyta Hoseina Ali Shapura. Nowy album, który we fragmencie pojawił się chyba jeszcze pod koniec roku 2016 u nas w Radiu Teheran, ale później jakiś ten ferwor noworoczny, dużo muzyki popowej, szczególnie tej starszej w Radiu Teheran się pojawiało i jakoś na klasykę zawsze brakowało czasu. No powoli będziemy odwracać te proporcje. Dziś chciałbym zatem rozprawić się z pozostałą częścią albumu Hoseina Ali Shapura. To on będzie tu śpiewał. Akompaniuje mu Siamak Jahangiri, który jest kompozytorem tych utworów. Sam gra na neju, jak tutaj przed chwilą, oraz na setarze, jak jeszcze będzie miał możliwość pokazać. Na udzie gra Negar Buban i oprócz nich jeszcze tylko Tonbak, czasem coś doda na nim Bejzat Mirzai. Bardzo lubię takie oszczędnie aranżowane płyty. Zazwyczaj towarzyszy im poezja mistyczna, ale tu jest zupełnie inaczej. Hosein Ali Shapur sięgnął po poezję Nimy Yusidza, dwudziestowiecznego poety, no, który musiał się mocno zmagać z irańskim establishmentem literackim, próbując zaszczepić na tym dość jałowym wtedy gruncie wiersz wolny, wiersz biały, zrywający z tradycją perskiej poezji. Nima Yusidz, jego dwa wiersze przed nami. Pierwszy z nich: ty straszliwa i niosąca zły omen nocy, do kiedy będziesz kłaść ogień na moją duszę? Albo mnie oślep, albo zdejmij zasłonę ze swojej twarzy, albo pozwól mi umrzeć. Było serce przepełnione krwią i zbolałe. Była twarz posępna od smutku. Były głowy pełne nadziei. Kochanek przytulający swoją kochankę. Gdzie są te wszystkie lamenty i jęki? Gdzie jest jęk kochanków nawzajem czujących smutek? Pozwól mi zasnąć, by pozbyć się pecha życia i dni. Przez chwilę uwolnić się od pamięci i myśli. Uwolnić się od opowieści. Pozwól zamknąć oczy. Niech się świat ze mnie mniej śmieje. Thank you. شب شوم وحشت انگیز تا چند زنی به جانم آتش یا چشم مرا ز جایی برکن یا پرده ز روی خود فرو کش یا باز گذار باز گذار دیدن روزگار از دیدن روزگار Thank you. دلیز درد خونین بودست روخی ز غم مکدر بودست بسی سر پرومید یاری که گرفته یار در بر کو آن همه بانگو گردش زمانه یک دم کمتر به یاد آورم وازاد شدم ز هر فسانه بگذار که چشم ها ببندد کمتر به من این جهان بخندد بگذار که چشم ها ببندد کمتر به من این جهان بخندد عجب است شب است شبی بس تیرگی دم ساز بان دم ساز بان چه خواهد بود pomocą. Čo sú pesku serberke mi pušet az in tufan, az in tufan. Jest noc. Noc, z którą ciemność tak dobrze się dobrała. Na gałęzi starego figowca bez przerwy skrzeczy żaba, zwiastując nadejście deszczu i burzy, a ja rozmyślam. Jest noc. Świat złożony w niej jest jak ciała w grobie. A ja znów rozmyślam. Co jeśli deszcz zacznie padać wszędzie dookoła? Jeśli wrzuci świat do wody jak kajak? W takiej ciemność niosącej nocy... Po co rozmyślać, co się wydarzy rano, kiedy ranek powstanie zza góry, czy zdoła skryć twarz przed burzą? To Hossein Ali Shapur śpiewał poezję Nimy Yusija. Przyznam szczerze, że podoba mi się ta płyta. To nie pierwsza współpraca z Siamakiem Jahangirim. Panowie już wcześniej nagrali co najmniej jeden album, Tanha, który chyba w Radiu Teheran nigdy się nie pojawił. Tu na udzie towarzyszyła im Negar Buban, która... kilka lat temu nagrała swój solowy album. Thank you. Thank you. Negar Buban na udzie, czy też na barbacie ze swojej płyty Continu. Finał naszego dzisiejszego spotkania to powrót do jeszcze jednej płyty, której we fragmencie słuchaliśmy kilka tygodni temu. Dziś na spokojnie do niej wracam. To album sprzed 25 lat, ale w Radiu Teheran nie pojawiający się, no, z uwagi na fakt, że rzadko po prostu pojawia się tutaj muzyka z Pakistanu. To wspólny album mistrza Fateh Ali Khana, który zmarł na początku stycznia tego roku, i Jana Garbarka. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Dziękujemy i mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Punktualnie czwarta.